الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا بدری میسا د سوره مریم کې زورنی دي د الله طرف نه خاص کر هغه خلق لا چې قیامت یې نه مانو باس بعد الموت باندې یقین نو جلبا پس د مرګ نه بیا خلق ژوند کې قیامت کې دینه ډیر سخت انکار کو څنګه چې د توحید نه انکار کو د دې دوو عقیدو انکار په دنیا کې ډیر شوو او دغه انسان د قیامت نه انکار ذکر کوي ډیر په تشدد سره اللہ رب العزت والا جواب ور کئی چلگون دی سو چکا دا اقل نکار واخلا مستابع یقین راشی پبیا جو اندن باندے او اقل نکار غسل دادی چخپل اول پیدائش رایات کا چته سوي چې الله پیدا کړی ستانم په دنیا کې نو ستا مادنوا او الله پیدا کړی نو بیا دې نشي پیدا کولې ويقول الانسان واذا نا شکر انسان ا اذا ما مت ایا کلا چې زمر شم لسوف اخرج حیا نو ډیر زردا چې بیا بارا وېستې شم ژوندې ولې ورې ذلیو کړه د مؤمنان نو د پیغمبرنا چې زردا چې بیا و ژوندې کړې شي نو د زکه وې چې دومره پکې وار او صبر نه ای دمرو پکې وقفنی وڅ څنګه مرشم نو بیا ورا استیشم د زمکه نه ژوندې دی بالکل نه منل دا تکران اخکارې دا او وی بهم چې اډو کې شو خاورې شو بیا وسنګ انسانان شو د انکار د دیو جنو چدید اللہ رب العزت قدرت نو لیدلے داغو طاقت یا نو پی جندلے او زکر انکار کونو غیر اللہ رب العزت دخپل ځان او د انسان پر شامتی گانو انسان تا خدا گرانا لکن انسان خو نشی کولے ملیم قیاس کو پر خپل ځان باندې اولا یذکر الانسان ایا دا فکر نکوي او دا یاداش نکوي دا انسان انا خلقناه من قبل چې موږ دې پیدا کړو مخکې د دین ولم یک شیئا او نو دې څه شی په دنیا کې اس شئے نو اللہ ما پیدا کو بس نو کده انسان پا عقل کی گران خبری نو دا اول پیدایش دے دا گران دے دا پا خیال کی او دا بیا پیدایش خود ندی گران ځکه مثال موجود شو دلیل یې موجود شو چې اول ځل پیدایش ده نه لاوی د اول پیدایش نه په دې دویم باندې ځان له دلیل اونی سکنه د عقل خماته لذیل درکړې وي چې تبا یو شی ته وګوري نو دا غي نه بقیاسو کې دا غي نه با حجت او دلیل معلوم کې په بل شی باندې استاد علم راشي نو تخپل اول خلقت تا اول پیدایش ته فکر وکا مستاب یقین راشي په بیا پیدایش باندې لیکن تدا ذکر نکے دا فکر نکے اولیز کرو الانسان تا جبہ انسان دے دے دمرا فکر نکی کلچ انسان ددا سے خکارا و خبرو دا اللہ نے انکار کی تدا سے عقائدو دے اسلام نے انکار کی او دا اللہ قہر و غضب پا جوش کی رازی کنا اللہ لگو سور زی پا دیبا او دا غی دلیل دائی چی اللہ سوگن کئی بیا چی پا کما خبر باندی دا اللہ قہر و غضب رازی او دا غی علام دائی چی اللہ سوگن کئی فورب بکا قسم می دی پا ذات ترفستا باندی پل ځان یادې کنا خدا محاورې د عربو او دې کې ډېر عظمتې قسم می دی په ذات طرف ستا باندې لنحشرنم چې خامخا ضرور به ضرور دی با ژوند کوم او یواز دینا والشیاطین د دې غمرګري چې دی به دنیا کې عبادت کو شیاطین یې دي زر دي معبودان دي ښا اگر کنم خودی د شیطان ناخلی شیطان په نوم خو بد غني نوم د بلچا اخلي وایي کې نه پدې باندې چې دا هم دا شیطان دی ځکه الله تعالی د ذنوم اخلي کنه او حدیث کی راضی هر کافر با د خپل شیطان مرګری سره په زنجیرونو تړلې شوی جوړکړی وی دواړه ته کار انسان سره شیطانو کنه چې کوم انسان د دې شیطان خبره منلی دا چې څنګه مخکې ابراهیم علی السلام خپل پلار ته وی چې آبته لا تعبد الشیطان اے پلارا شیطان عبادت مکوه این داغا خبر ممانا داغا تابداری مکوه دیتا عبادت وی کنا نوچه چا خبر منلی و مرگرتی اکلی و نوی قیامت کے بعد دوال پا زنزیرونو تللی چی دا دوال مرگریو از دی دیر سخت دوستانا و ذکه او سره دلته وی او شیاطین قسم می دی په ذات طرف ستا باندې چې خامخام دیبام ژوند کوم او د دې غمرګری شیطانان هم ثم لنحذرنهم حول جهنم جسيا بیا به خامخا ضرور به ضرور حاضر کم دی لرا چا پیره د جهنم نا او د دې حاضرې وسنګي جسیا پریوزی با پړمخه بیا با پاسی بیا با پریوزی ډیر غټه پریشانی وای په دې باندې تکه جهنم بوی نه کنا د ډېر hebat توجنه با نشټینګې دې په ولاره نو پریوزی با په ګوډ باندې پړمخه جسیا ثم لننزعن من كل شيعة الله وی ډیر کارونه دي دی یوازې ژوندون نه انکار کوي چې زه څنګه بیا ژوند لیکيګم الله وی تش ژوندون نه دي ډیره خبرې دي ژوندې کوم بده هم بیا به جهنم ته حاضروم هم او بیا به د هرې ډلې نه اگر او باسم چې هغه د دې مشرو د دې راهنماو ولې هر ډل کې مشرکانا چې انور ورپسې الله یې غره ته معلوم دي اجت نشته چې کني ما ته وسو خینا ما ته معلوم دي د هر ډلې مشر تغیرا سرکشا چې په ټولو کې داغي سرغنا او سردارو هغه را ته معلوم دي هغه به تیراو باسما چې دا ستاسو امیر سیب دي دا ستاسو مشر سیب دي ثم لننزعنا بیا وخام خامنګ راو باسو من کل شیاتن د هر یوې ډلینا دغه دنیا کې ډېر ډلې وي به حدا او بشمار او په هر ډله کې دا یو مشرو نا براو باسو دا به څنګه مشري ايهم اشد على الرحمن عتيا دا باغي چې دې پټولو کې سختو پر رحمان ذات باندې د سر کښېنا دې خاصه مشر نو کنه دې به نمبر حاصل کړی وي پس کې د الله په دشمنه کې د الله سره په مقابله کې زکه دې مشر کړو کنه د باطل پرستو مشرې د غي کنه چې کوم یو پکې خو گمراه شو کوم یو پکې خو سرکش شو ته کوم یو پکې ډیر لاس رسی په بغاوت کې په نافرمانی کې په خلاف ورزی کې او په شر او فساد کې خاموشي کنه مله یو ما ته معلوم دی هر ډله کې ما ته معلوم دی چې زه به رو با سما چې دا ستاسو هغه مشر دی ايهم اشد على الرحمن عتيا کوم یو چې په دې کې ډیر سختو پر رحمان ذات باندې د سر کښېنا زور کو ګور الله سره مقابله کولې اوی به هم کړه فرعون چې غوسه شو نو وی وکړه چې د وستا سولا صف په کټ کوما او ول تعلمنا تاسو به پوه شئ اینا شد عذابا وابقا چې زه سختی هم پا عذاب ورکولو کی او کنستا سربو پتا بولے گی کنخا چه زمان عذاب سخت دے کستا سو درب عذاب سخت دے زمان زور و قوت دیر دے کستا سو درب دیویلیو باقی دا نالاوی دوا پا کمرو باسو ما سمما لنحنو اعلموا بالذين هم اولى بها سليا بیا بل خبرم الله وی واورا چې خام خامونګه خپویو باقي خلق باندې چې غیر ډیر لایق دي د جهنم د داخلي دو الله تاسو ته آیت نشته تر تاسو په خپل علم کې څه جهنم یان کړی دي اسو جنت یان کړی دي الله وی دغه تاجت نشتا زئی پیجنم کنا ما ته معلوم دی کنا چې جهنمی سوک دی او جنتی سوک دی دا استادو علم پوره نه دا تاسو وړیر جنتیان یې هغه با جهنميان ګرځولي اړیر با جهنميان مشرکان هغه با هم جنتیان ګرځولي نه نه دا استادو په مرزا باندې نه دا کنا ښا دا خو الله پیجنی تاسو نه پیجنی جهنمی او جنتی ثم لنحن اعلم بیا دام واره چې مونږه خپو یو بالذین پاک کسانو هم اولا بها چغی ډیر لایق دی د جهنم سویلیان د داخلي دو او د سوځي دو دواړه معنی داخلي دو معنی هم راضي او سوځي دل هم راضي تسلا نارن حامیه داخلي با اور ګرم تخا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا أَوْ نِشْتَ پتا سو کې دا سيوتن مگر زيبا دي جهنم تا تحلتن للقسم حديث کې راځي تحلتن للقسم ولي بزي ذکا اللہ سوگن کرے دے اللہ بخپل سوگن زیت رسی رشتیا کی بے کنا او سوگن دے دغاو چیز سوک بپاتی نشی چگنے اغاو جہنم تن داخلی آیات تے بورا نشتے پتا سوکی دا سیوتن مگر داخل بشی جہنم تا کان علی ربک حتما مقضیا او دا خبره پرفستا باندې دا سیو سوګندې چې فیصله شوه دې حتم واجب او لازم طویل شي حتمی او قطعی فیصله دا الله فیصله چې دا سبکی آیت کې درې قول دي یو قول د عامو مبصرین او جمهور قول و توي هغه وی چې مراد د ورود نه دخول دي مونږ ویا سه اخوا دي خوانو شو کولې چې اوس قران کې وارد راغله دي وارد نو دې معنا داخلي دي او دا غیر پر تایید قرآن کشتا سورة انبیاء کی امویلیو دا مشرکان و دا آلیہو پا حق کی چل اللہ ویلیو دی او دا دی او خداین بطول جہنم تبوزم چی پتاو لگی چی دا خداین دی بطول مرد آگی عبادت کردن او هغه او طویل چې مونږ غوړیدار سوزې مواریو نو زګه یا دی ښا نو ویلیو لو کان ها اولای الها تما وردوها کچریدا پرشتیا باندې خدایان وې نو دی با جهنم ته نه داخلي دا ما وردوا سمانا ما دخلوها هل تدورود معنا دخول لکنه نو داخلی دو په معنا سره راغلي دغه سید فرعونانو په حق کې هم راغلیو سوره هود کې یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار فرعون په دنیا کې مشری کړی و نو آخرت کې به هم داغي مشری مخ کې برواني قائد سیب دی کنه قائد مخ کې رواني کنه قیادت کوي کنه نو فرعون په دنیا کې قیادت کړو د خپل قوم نو قیامت کې به هم تنه مخ کې رواني یو اقام بار پسی فا اورده هم النار جهنم تبه داخل کی کنا دیدوالو که مانا دخول و جمهور وی چی مرد تن داخلی دلی چی نشتی تازو کیاو تن مگر داخلی کی با جهنم تن او حدیث هم پیش کړو د نبی علیہ السلام ویلو چې لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها پاتې بنشي نه یو نیک انسان او نه بد انسان مگر زیبا جهنم تا فکان علی المؤمن بردا و سلاما اخو پرښت کنا او مؤمنانو باندې با هغه جهنم داسې شي لکه ابراهیم علیه السلام باندې چې غور یخشوه او د امن او د سلامتی او دې مطلب دی مؤمنانو د پاره جدا تل دی هغه ته تکلیف نشي رسوله مزیو جن حدیث کې راغلی چې کلا دی لړشی جهنم ته هغه جهنم به ته مينت کوي چې بس کې غنا ځای کا نه ښا ته کوي ځل لذيذ پاره پیدا کړیو ما چې زه دې کافرانو لپاره عذاب شم چې دی اوس وځو ما او یم مؤمنانو چې تاسو رااله استاد سوداغي ایمان د نور د وجینا زما ګرمواله ختم شو زخه یها غلې شو ما زه جزیا مؤمن جزیا مؤمن چی به وی چې مؤمن عذاب اس کې د الله فیصله رښتیا شو در جمهور قال او دویم قول د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه وی د ورود نمراد حضور دی نشته پتا زو کی او تن مگر حاضری به کی جهنم تا سوک د دې د پاره چې داخل شي او په عذاب کې راشي او سوک د سیل د پاره مومنان به تعالی دې د پاره بوزي چې سیل یو کی چې راشي وی خو وینې کنا زه خو به جنت تا همک خو جهنم وی نه کنا یقینم خراشی او نوربم د الله د نعمت شکریا ډیر ادا کې چې دا هم نه لیدل او دغه سره ډایرک جنت تلل شي کنه هغه کې به دوه مزه نه غوري او چې اول دا جهنم وی نه او دغه د هیبت وی نه او دغه د غړمبار وی نه او بیا جنت تلل شي نو ډیر به خوشاله دا زیاد شکریه دا پارا بوی دازم او درم مانا حسن بصری او حضرت قطادہ اغیوی چی دا ورود نمراد مرور دے مرور سمانا تیرے دل او دین ایسوک نشی پاتے کے دے ام منکم اللہ واردوها کہ ہر سوک دے او دی جہنم دے پاس با تیری گیم زکا آغا پولیس ویرات آغا دی جہنم دے پاس دے کنا پولیس ویرات یہ بالکل دی جہنم پخیٹا بوتلے دے باقی خبار سوک دے گی نا سوک نپاتی کی گی او هغه بیا حدیث کې راغلی چې د هر بنده تل خپل مناسب دی د عمل مناسب دی چې د چا عمل ډیر اعلی او هغه په تیر شي کل برقې داسې لکه د اسمان پړق په بن شي او چې ورپسې هغه به داسې لکه تیزه هوا چی پا غی پسی ناغا بدا سی لکه یو سلی پا اس سور دیں چی پا غی پسی ناغا بدا سی چی پا منڈا زیم چی پا غی پسی ناغا بدا سی لکه بخپل چالا باندی زی دار چا خپل چالای کنا دا خواجان نتیان دی پل پل عمل مناسب بزی تیری گی با ادا نور چی پیراشی کنا ندا غی دا پارا حدیث کے راضی کلالیب دی د دې پولیسو رات یو پلاو بل پلا د اوس په نیکلالیب دی انګلار نه وته وای اوس چې ته دنیا کې پويګې نو ناغیغ اغی پیجنی سلے کنا و چکم جنتی نده ناو دیخ پون راکا گی غرب کتب ورده غرب کتب ورده نوی جنتیان چی جنت تا داخل شی نو دا تا پوسونا با امکی دیو بلنا چیر اللہ ویلی وعده کلی وا چیم منکو اللہ واردوها تاسو یو تن نشه پات کې دې مگر په جهنم باور دې نو مون قران لوبي ني ملګ بو ته وی چراله خو په نشوې کنه ها چې وسلې د هوا په شان لړ شي او د اسمان د پړق په شان لړ شي نا و سپوش دته مراد ورود دې نو و ام منکم الا واردها نشته پتا سو کې یو تن مگر تیریگی باپ جانم کان علی ربک حتما مقضیا دا خبر یقینی دا زکا پر افستا باندی فیصله شوی دا دیتا دا اللہ سوگنوی لشی علی ربک سمان نجل لذین اتقو بیا با منگ اخلاص کو او بابا سو هغه کسان چې ځان ساتل او د شرک نه چې هغه کومه توور دي کنه هغه بم ټول مرنه ای چې مؤمنان وو ایمان وو خو لیکن ډیر ګناونه کړی وو د معاف کېدو نه ونو کني ډیر خاره وکړي په اخر دوازو خلق ګناونه داسې کنه هغه پکې د خپل سزا ده پاره چار سمرا سزا اللہ ورکی نویبا پاگی که نبیا بیراو باسی او دیر مخلوق دیخا اگر جنت تبا اول دیر کم خلق لارشی چگید جہنم نبچ شی ہو اڈو دا جہنم تپ مونوی نی کنا سورت انبیاء کی ویلیو کنا دا خو یو آیات نی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون اغه خلق جلاوی زما طرفنا دا غید پارا د جنت فیصله شوی دا اغي با د جهنم نه ډیر بیرته ډیر سمرا لا يسمعون حسیسها اغیبه د جهنم دا شور نوم نه خبر او شور دا غیبه د 500 کال په منزل زی دومره شور دی کنه اما مینان متره خبر نه د جهنم د شور په هم فی مشتاد ان بزم خالدون دا خو ډیر کم خلک نبی اچ کوم وتتلی مؤمنان ریا خو با خپل سزا د خپل ګنا عمومي نزیبا ملائکه تبه حکم کی چې وباسه یا دا چې نبی علیہ السلام او ملائکه دیو شفاعت کوي د مؤمنانو لپاره نو د یو یو په شفاعت باندې و څومره مخلوق وباسي کنه څومره مخلوق وباسي تر دې پورې چې د ټولو شفاعت خلاص شي د ملائکو او د انبیایو او د غسید مؤمنانو او د حافظانو او د قاریانو نمبر دې کړه نمبر باندې برازي الله رب العزت په وی چې وس د شفاعت کومه نو یې چې الله خپل منګول ډک کړي نو باغی کې با ارغه سوک راشي چې داغه پزړ کې دوری د دانی عمر ایمانو چې دومره پکې ونو نو بس هغه به تنه ټولو باسي نو الله خپل شفاعت دا کی منګول وډا کوي کنه دا آیت دا مطلب دی چې الله وی ثم ننجي الذين اتقوا سمعنا بخلاص بکو مونگا کسان چیزان ساتلیو دا شرک نا بک چی شرک پکی نو کنا نو کاوچر تا پخپل جون کی دا خیر کار نو کلیدو بلکل دا خیر کار نو کلی قبلی تا نو مخ کلی اس نو کلی و شرک پکی نو دا کمالی کلیو کنا نو آغا بخام خواب باسی ارکل چی او چې وباسي حدیث کې راځي نو د جنت دروازې سره یو نهر بدلې بخاری کې راځي نهر الحیا د نوم دی په باغې کې به ورو غرزي سکار وو غرزي سکار وای کنا فیم بتونا کما تم بت الحبته فی السیل دیبا باغ نهر کې داسي نازک شی او داسی او مخشته بشی او داسی لکه وی چې سیلاب راشی او الله جمع شی او غیږي چې تدانه راغلی نا چې ګوري سارمان تک شین تیغه راستی ښا دومره کچا دومره خیستا دومره خیرازا کما تم بت الحبته فی السیل څنګه چې دا نظر غون شی پاغه له حکیم لها جمع شوی د دریاب غاړه تکنه هغه چې ته دانه مانه راغلی نو زرغونه شي تیغ کړي دانه هم په دې نه ده خو چرته تیغ کوي نو ها دا الله شان دې مثال ورکړم هغه باډ وینه چې مونږ جهنم ته تللی خلق بوتا دانم اخلی جنتیان به سره غب شپولی دوی به چې جهنميان رالو دی به سوکو مونږ جانم مونږ هم دی جهنم مونږ نه یو خبر دا الله ولی او نهر جوړ کړی دا غی نهر په لامبلو سره په غسل سره بداسي شي چې دا غی نه به جهنم هغه سختی او تاویر شي بل ارسوه ختم شي وګوره دا شرط چې وګوره دا شرک نه پاکو ها شرک چاکړی ناغه نشي وته بس اوب ټول عمر په جهنم کې دا خو الله فیصله کړی ده وای کنا ونظر الظالمین فیها جسیا او پریبغدو ظالمان مشرکان په دې جهنم کې ټول عمر چې پړ مخې او پراتی ظالمین چاته وي مشرکان غره دا ظالمان ستاد اردو پښتو نه یادي خاص مشرکان یا دی مفسرین ټولوی نظر الظالمین علی انفسهم بالشرک والکفر جلالین وی مدارک وی هغه پکې پړ مخې پاتې شه دا تر دې پورې یو زجرو هغه خلق لا چې هغه قیامت نه مان یدا چا ویلې دا کوم کتاب کې راغلی دی چې بیا به ژوند کیږي اللہ رب العزت وی جوان دنیا وازه نده دیر خبری تا پرتی دی او ته انکار که ده دینا نو احوالی ذکر کل زواجر او تخاویف احوال لآخرت دیم زجر و بیا پا انکار ده قرآن سری و آخر دعوانا